przeoczy, że dzwoni w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. Ekstra! Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek na beczyna wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do 6 lipca środki do prania Ariel 27,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Minęła 19. program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26. dzień czerwca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera, Filip Jarek. Tak gorąco jeszcze w czerwcu w Polsce nie było. 38,2 stopnia to nowy rekord z Radzenia w Lubuskiem. Upał opóźnił ponad 80 pociągów. W kilku miejscach w ogóle nie jeżdżą, bo zdeformowały się tory. W Parysie 40 hektarów lasu na Mazowszu. Z ogniem walczy blisko 100 strażaków. Mamy nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. Padł w Radzeniu w województwie lubuskim. Po 15 było tam 38,2 stopnia. Gorąco było w całym kraju, w prawie co drugiej stacji pomiarowej INGW temperatury przekraczały 33 stopnie. Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczy, skąd napłynęło do Polski tak upalne powietrze. Napłynęło do nas z nad basenu Morza Śródziemnego, wcześniej z nad północnej Afryki. To jest taki typowy napływ powietrza zwrotnikowego nad Polskę, które przyczynia się właśnie do wystąpienia fali upału. Szymon Ogórek dodaje, że nad północną Polską przejdą burze. Zagrożenie głównie silniejszymi porywami wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Miejscami możliwe będą silniejsze opady deszczu, a także opady gradu. Jutro w całym kraju niższa temperatura od 20 stopni na Pomorzu do 27 na południowym wschodzie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Gorąco sprawiło, że opóźnione są 84 pociągi pasażerskie, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trzech miejscach z powodu deformacji torów składy nie jeżdżą. Tak jest na liniach Lasek Sieniawa na Podkarpaciu, Bieniowiec Pierściec oraz Zebrzydowice Kaczyce w województwie śląskim. Do godziny 18 PKP PLK zanotowało 133 zdarzenia, które były powiązane z panującymi w Polsce upałami. Pożar lasu na Mazowszu w okolicach Przysuchy. Ogień objął już 40 hektarów, informuje Marcin Kowalski z Komendy Powiatowej Straży w Przysusze. Pali się raz duży pożar lasu między Myślakowicami a Dąbrową, gmina Odrzywy. Na miejscu jest 90 strażaków, mają do dyspozycji 40 samochodów oraz 2 samoloty gaśnicze. Miejscowym strażakom pomagają zastępy z województwa łódzkiego. Prezydent, ustalając termin wyborów parlamentarnych, realizuje zapisy konstytucji i kodeksu wyborczego. W ten sposób zastępca szefa głowy państwa Paweł Mucha odniósł się w Pulsie Trójki do pytania, czy zbyt późne ogłoszenie terminu wyborów nie spowoduje, że małe ugrupowania bez rozbudowanych struktur nie zdążą zebrać wymaganej liczby podpisów poparcia. To absurd jest, to oczywiście jest nieprawda, żadnego tego rodzaju ustalenia nie ma, natomiast no, trzeba powiedzieć merytorycznie, prezydent realizuje tutaj przepisy konstytucji, kodeksu wyborczego. Tak te terminy wynikają z kodeksu wyborczego, tak Biuro Prawa i Ustroju, przygotowując kalendarz wyborczy, współpracuje też zawsze z Krajowym Biurem Wyborczym, my to robimy w ścisłej koordynacji. Tak mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta. Wybory parlamentarne mają odbyć się między 13 października a 10 listopada. Prezydent powinien ogłosić termin do połowy sierpnia. Mimo zakazu włoskich władz, statek niemieckiej organizacji pozarządowej Sea-Watch z migrantami na pokładzie wpłynął na włoskie wody terytorialne. Znajduje się u wybrzeży wyspy Lampedusa. Towarzyszy mu patrolowiec włoskiej straży przybrzeżnej. Zgodnie z nowym włoskim prawem statek pływający pod holenderską banderą za złamanie zakazu może zostać zajęty, a organizacji Sea-Watch grozi grzywna w wysokości 50 tysięcy euro. Załoga może stanąć przed sądem za wspieranie nielegalnej imigracji. Kapitan statku, Niemka Karola Rakete, poinformowała, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji złamania zakazu, ale zdecydowała się je ponieść ze względu na dobro migrantów. Statek Sea-Watch 16 dni temu wziął na pokład 53 migrantów u wybrzeży Libii i od 2 tygodni znajduje się w pobliżu Lampedusy. Wicepremier Salvini oświadczył, że statkiem i migrantami powinna zająć się Holandia lub Niemcy. Wczoraj Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Włosi nie są zobowiązani do przyjęcia statku imigrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Będzie kolejne spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Kreml potwierdził, że Władimir Putin i Donald Trump mają rozmawiać w Osace przy okazji szczytu grupy G20. Według Radia Echo Moskwy przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych zamierzają porozmawiać w cztery oczy o stosunkach dwustronnych. Władimir Putin i Donald Trump omówią także najważniejsze kwestie związane z kryzysowymi sytuacjami wokół Iranu, Syrii, Ukrainy, Korei Północnej. Spotkanie planowane jest od dawna. Wolę podjęcia rozmów wyraził zarówno Waszyngton, jak i Moskwa. Przywódcy obu krajów chcą także poruszyć kwestię wznowienia obowiązywania układu rozbrojeniowego o zakazie produkcji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Ostatni raz Putin i Trump rozmawiali w ubiegłym roku. Radio Echo Moskwy przypomniało, że amerykański prezydent zrezygnował wtedy z dłuższego spotkania w proteście przeciwko agresji rosyjskich służb granicznych wobec trzech ukraińskich jednostek marynarki wojennej i zatrzymaniu przez Rosję 24 ukraińskich marynarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Dobry tenisowy dzień. Kamil Majchrzak awansował do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do Wimbledonu. Polak wygrał z reprezentantem Indii, to wyzwanie, Ramakumarem Ramanathanem. 7-6, 6-3. I docenił to zwycięstwo. Wywol potrafi grać na trawie. Rok temu był w finale ATP w Newport. Dwa lata temu w pierwszej edycji ATP w Antalii pamiętam, że pokonał Dominika Thiema, więc umie i rozumie grę na trawie. No nie było dzisiaj to łatwe spotkanie, było to bardzo trudne spotkanie, zwłaszcza pierwszy set, gdzie obydwoje pilnowaliśmy swoich gemów serwisowych. W tiebreaku tak naprawdę zdobyłem tylko jeden mini break, więc też ta przewaga była minimalna, ale na szczęście utrzymałem ją do końca. Przepraszam, mógłby pan powtórzyć, bo akurat nie dosłyszałem, koleżanka mi tutaj zagadała. Ramakumarem Ramanathanem? A, tak, tak, tak, znana sprawa. Do trzeciej rundy eliminacji londyńskiego turnieju awansowała także Katarzyna Kawa. Musi wygrać jeszcze jeden pojedynek. A w Eastbourne w turnieju ATP Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału zawodów. Kanadyjkarz Tomasz Kaczor zdobył złoty medal Igrzysk Europejskich rozgrywanych w Mińsku. Rywalizacji jedynek na 1000 metrów o 75 setnych wyprzedził Rosjanina Szamszurina. To drugi złoty medal wywalczony przez reprezentację Polski. Będzie na pewno kolejny, choć nie wiadomo czy złoty, bo Sandra Drabik pokonała Ormiankę Grigorian 5-0 w ćwierćfinale turnieju bokserskiego. Medal już ma, o wejście do finału walczyć będzie z Turczynką Kaki Roglu. W Luksemburgu rozlosowano rywali w siatkarskim pucharze CEF. Trudne, ale to... No, nie, no zdolny człowiek, no ja podziwiam, naprawdę. Chemik Police zagra z Galatasaray Stambuł, a deweloper z Rzeszów zagra z zespołem francuskim Miluza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy coś jeszcze będziemy dodawali do serwisu? Nie, chyba nie. Tak? To o 21.00 kolejny serwis sportowy. Tam już będzie wszystko, co miało być. Rozmawialiśmy dzisiaj o sposobach na upał w Trójce. Pan Stefan napisał, że dla... Proszę się nie śmiać, że dla ochłody namiętnie ogląda przystanek Alaska i to jest bardzo ciekawa koncepcja. No, jeśli panie Stefanie działa, no to proszę kontynuować. No martwię się, co pan zrobi, jak się ten przystanek Alaska skończy, co wtedy? Czy jeszcze raz wtedy? Zdejmie czapkę. Panie Stefanie, sam podsłyszał radę kolegi. No dobrze, to jeszcze co w nocy będzie się działo w pogodzie. Na termometrach od 15 stopni to w Szczecinie, 18 w Białymstoku i Warszawie, w Rzeszowie i Łodzi 20. Najcieplej w nocy we Wrocławiu, tam 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Do jutra. Do usłyszenia. Bartek Giliusz za chwilę. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz Motorola One Vision z aparatem 48 megapikseli z trybem nocnych zdjęć za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednią niestety przewiozła wszę. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy.

4 sierpnia, tuż przed godziną 22, Stereolab zagrają tę piosenkę w Katowicach podczas koncertu w ramach OFF Festiwalu. To będzie 5 utwór tego występu. Świeżo po wizycie u Wróżki na program alternatywny w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej zaprasza Bartosz Gil. Wróżka powiedziała, że jutrzejszy program alternatywny też zacznie się od muzyki Stereolab, ale to akurat był dość łatwy do przewidzenia strzał. W dzisiejszej audycji również mamy kilka stałych i przewidywalnych punktów i atrakcji. Będą aż 2 piosenki tygodnia. I to obie od rodzimych wykonawców. Mamy też 1 płytę tygodnia do oddania w dobre ręce, ale teraz zostaniemy jeszcze przez chwilę przy OFF Festiwalu, bo mamy także do rozdania wejściówki. I nie będziemy z tym zwlekać. 4 podwójne bilety na całą imprezę czekają na tych, którzy przyślą swoje propozycje rozwiązania następującego dylematu. Gdyby OFF Festiwal nie nazywał się OFF Festiwal, to jak mógłby się nazywać? Jaka oryginalna nazwa oddałaby charakter tego festiwalu, a jednocześnie zachęciła tych, którzy do tej pory się nie przekonali do przyjazdu do Doliny Trzech Stawów w pierwszy weekend sierpnia? 73533 to numer, na który można przysyłać w tej sprawie swoje propozycje. Nie ma złych odpowiedzi, są tylko takie, które komisja wybierze albo nie wybierze. 30 najbliższych minut to czas, jaki dajemy na ich dosłanie. 3 zł i 69 groszy to koszt jednej takiej wiadomości. Nagrodą jest podwójny karnet na cały festiwal, a szczegółowy regulamin można znaleźć na stronach internetowych Trójki. Na zwycięzców czekać w Katowicach będzie m.in. turecki duet Jacuzzi. Cause you can't. dwiema płytami na koncie, w tym z wydaną kilka miesięcy temu Hatapai. Przyjeżdżają na OFF Festival Turcy z jacuzzi. Jak się okazuje, nie tylko zresztą dzięki nim, przecież śpiewanie w ojczystym języku wcale nie stoi na przeszkodzie do jeżdżenia ze swoją muzyką po Europie. Ale to nie znaczy, że jacuzzi na OFF będą mieli łatwo, bo grają w sobotę o godzinie 20:25 na scenie leśnej. Dokładnie o tej samej porze tego samego dnia na scenie eksperymentalnej zacznie się koncert Bamba Pany i Makaveliego, zupełnie nieobliczalnych przybyszów z Tanzanii. Linga be, linga sasa, linga baby na mtumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga sasa, linga tena na mtumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga sasa, linga baby na mtumba unavyo lingaga. Nimesema linga ling, we upo na me. Linga linga popote we ujami. Linga ling, we upo na me. Linga linga na popote ujamini. Nimesema linga be, unavyo linga. Linga tena na mtumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, unavyo linga. Linga tena na mtumba unavyo lingaga. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anainama, kama anainuka. Mkama anainama, kama anainuka. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anaenda, kama anainuka. Masila miliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto gulabi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, masila miliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bongela pose. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, mauchari umeliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bula bia. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bongela jichi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, napenda yako mapose. E mapose, e mapose, e mapose. Napenda yako mapose. E mapose. Emma pose, Emma pose, na mtumba acha uchokozi. Emma pose, Emma pose, Emma pose, nasema nipe mimi nasema usinibani. Nipe tena na mtumba usinibani. Nasema nipe mimi na mtumba usinibani. Nipe tena na mtumba usinibani. Nataka wali papa chacha ndongeza kido. Wali papa chacha ndongeza kido. Nataka wali papa chacha ndongeza kido. Wali papa chacha ndongeza kido. Na mpenzi nipe mimi. Nipe vyote, nipe tena na mchumba usinibanie. Nimesema nipe mi, nipe tena. Nipe vyote na mchumba usinibanie. Nimesema linga ling, linga be. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga tena. Linga sasa na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga ling, linga baby. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Mkama anaenda, mkama anarudi. Mkama anaenda, mkama anarudi. Mkama anaina, mkama anainuka. Mkama anaina, mkama anainuka. Masolo miliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto gulabi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bongela jichi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana na toto bongela pose. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana napenda yako mapose. E mapose, e mapose, e mapose. Na mchumba staki uchokozi. E mapose, e mapose, e mapose. Nasema nipe mimi na mchumba usinibani. Nipe tena na mchumba usinibani. Nataka wali papa chacha ndongeza kidogo. Wali papa chacha ndongeza kidogo. Na mchumba nipe mimi. Nipe tena na mchumba usiogopi. Na mchumba nipe mi. Nipe tena, nipe sasa na mchumba usiogopi. Nasema linga be, linga sasa. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga sasa. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Achile buwai. We juma supa kama goye na kubali. We blasa basi. weka bakora mwanzo mwisho sio watoto wa BDC chokizi. As chances de eu fugir daqui são nulas, eu já sou quase um encosto e o fundo do poço é em mim. As frases que eu destilo aqui thank you. zespół Bugarins to jeszcze jedna propozycja tegorocznego OFF festiwalu, tym razem z Brazylii, a wcześniej Bamba Pana i Makaveli z Tanzanii. Także do zobaczenia już za nieco ponad miesiąc w Katowicach. Obaj panowie, Bamba Pana i Makaveli, może nie są najwyższymi ludźmi na świecie, ale szczególnie ten drugi, gdy już zacznie się odbijać. Nie wiem od czego, mam wrażenie, że chyba tylko od mikrofonu, który trzyma w ręce, to spogląda na wszystkich z góry. Występowali już w Polsce w ubiegłym roku na festiwalu Unsound. Tam zresztą przyjechała większa grupa wykonawców z Tanzanii i Ugandy, związanych z wytwórnią Niege Niege Tapes. Tam też wystąpiła jedyna w swoim rodzaju Linda Quebrada, także z Brazylii. Linda Quebrada ma nowego singla, którego przygotowała we współpracy z meksykańskim producentem Lao. Nowa propozycja od Linda Quebrada, Fakedoy. Uruchomiła we mnie ciąg skojarzeń, może nieco pokrętnie, ale ten utwór przypomniał mi o pierwszej płycie Arto Linceja, nagranej po rozpadzie zespołu DNA. Jesteśmy zatem w zupełnie innej epoce, bo album Envy grupy Ambitious Lovers ukazał się 35 lat temu. Trudno mi zatem to wszystko logicznie wytłumaczyć. Może to przez to, że wtedy właśnie Arto Lincej zaczął romansować z muzyką brazylijską, a zatem zaśpiewa za chwilę po portugalsku. No i to bębnienie na początku bardzo podobne. De acreditar, já houve um tremendo pagode, que agora vou lhe contar. Tinha pandeiro, cuíco, surdo e um violão, e também meu compadre Reinaldo tocando requinte com a mão. Se você vê, se você vê naquela casa um monte de gente, por favor não vá em frente, porque dá confusão. Certo dia eu estava ali parado e recebi um recado, aqui ninguém briga na mão. Eu estava ali parado e recebi um recado, aqui ninguém briga na mão. Aquela casa não é fácil de aturar, quem tem três crimes nas costas é o mais devagar. Deixa eu te avisando, compadre, pra que não faça besteira, dê logo meia volta que o pessoal não é brincadeira. Se você vê, se você vê naquela casa um monte de gente, por favor não vá em frente, porque dá confusão. Certo dia eu estava ali parado e recebi um recado, aqui ninguém pega na mão. Certo dia eu estava ali parado. Wątek brazylijski jeszcze powinien powrócić przed godziną 20 w programie alternatywnym, ale teraz przenosimy się do Polski. Tutaj czekają już na nas aż dwie piosenki tego dnia. Pierwsza to prawdziwa niespodzianka od dziewczyn zespołu Enchanted Hunters. Zdaje się, że zupełnie przedpremierowo prezentujemy piosenkę Plan Działania, która zapowiada album 12 Dom. Sobe, de que dos amigos? Sobe, Enchanted Hunters, czyli Gosia Pękala i Magda Gajdzica. Dziewczyny zrzucają swoje folkowe, kwieciste suknie, które im towarzyszyły w dotychczasowej twórczości. Teraz wybierają się gdzieś w okolice parkietu. To piosenka Plan Działania. No ale nie rezygnują z tych charakterystycznych harmonii wokalnych, z których dobrze dziewczyny znamy. Na to przynajmniej wskazuje ta piosenka. Pierwszy singiel z płyty 12 Dom, która ukaże się jesienią nakładem wytwórni Latarnia. Wszystkie piosenki, które na niej się znajdą, są ponoć śpiewane po polsku. I to jeszcze jedna z tych drastycznych zmian w porównaniu z tym, do czego Enchanted Hunters nas przyzwyczaiły. Skąd takie zmiany? Mam nadzieję, że dziewczyny przyjdą do nas w okolicy premiery płyty, żeby o tym wszystkim poopowiadać. Ja stawiam, że w jakimś stopniu wpływ na to miało zjawisko artystyczne o nazwie Polonia Disco. Polonia Disco, czyli co by tu można powiedzieć, żeby nie powiedzieć za mało, a jednocześnie nie powiedzieć za dużo. Myślę, że dziewczyny też o tym będą radośnie i chętnie opowiadać. Z grubsza to cykl warsztatów, w ramach którego całkiem szeroka grupa muzyków skupionych przez Szymona Lechowicza z Soli Moli rano dzielona jest w wyniku losowania na kilkuosobowe zespoły. Potem losują one tematy i hasła i dostają kilka godzin na przygotowanie na ich podstawie całej piosenki. Na koniec zostaje jeszcze tylko oczywiście nazwać jakoś tak właśnie ad hoc powstałą grupę. No i wszystko od pomysłu do premiery piosenki dzieje się w ciągu jednego dnia. Kilka takich warsztatów się odbyło, ale tylko raz zdarzyła się taka sytuacja, w której Gosia Pękala i Magda Gajdzica trafiły do jednego zespołu. Dostaliśmy zgodę na emisję tej jedynej piosenki zespołu Moci. Codziennie rano zrelaksowana, po przebudzeniu zaczynam podróż. Tu nie ma granic, nie czuję ciała. Nie czuję ciała. Widzę cię. Jest w tym szaleństwie jakaś metoda. Zespół Moci, polskie disco. Proszę poszukać więcej piosenek na SoundCloudzie. A przed nami druga piosenka tygodnia. To propozycja od zespołu Ukryte Zalety Systemu. Zostaje tylko serce. To zapowiedź nowej płyty Sposób Użycia. potrzebną piosenkę. To się biło jak język, witało jak ręce i myliło jak słów, ale teraz już zostaje tylko serce. Zostaje tylko serce. Zostaje tylko serce. Zostaje tylko serce. Ukryte zalety systemu i zostaje tylko serce. To nasza piosenka tygodnia, która powróci w programie alternatywnym już jutro, a teraz też nasza Agnieszka Obszańska. Teraz proponuję skok do Lublina. Teren. Kultura. Tam od jutra startuje festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia, a na nim muzyka, która staje się punktem wyjścia do wielu ważnych rozmów, wydarzeń związanych ze sztuką, czy po prostu do spotkania. Ale o tym wszystkim opowie już Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu. Właśnie zależy nam bardzo na takim całościowym przeżyciu dla naszej publiczności. Jednym z założeń na pewno jest idea takiego bliskiego spotkania. Trochę mamy już wszyscy dość takich szybkich, migawkowych, zabieganych sytuacji w naszym życiu i chcieliśmy, żeby inne brzmienia były taką okazją do spowolnienia się w tym całym zabieganiu. Bliskiego spotkania z artystami, dlatego cały format festiwalu to jest festiwal butikowy, gdzie wszystko jest blisko. Teren festiwalu to jest w zasadzie ścisłe centrum Lublina. Sceny są blisko siebie. Program jest skomponowany tak, żeby wszystkie wydarzenia muzyczne można było zobaczyć. A jeżeli już padło hasło muzyka, to zacznijmy od niej. Kogo w tym roku usłyszymy na innych brzmieniach? Jednym z głównych założeń jest to, żeby nie zamykać się w jednej stylistyce, w jednym gatunku, w jednym nurcie. Pozornie ktoś z boku może popatrzeć na to i powiedzieć, że nie wiem, zespoły punkowe czy metalowe nie pasują w ogóle z zespołami world music czy jazzem, czy powiedzmy elektroniką niszową, ale tak naprawdę jeśli się dobrze temu przyjrzeć, to staramy się to robić w taki sposób, żeby to była jedna spójna całość i kilka dni wypełnionych po prostu dobrą, ambitną muzyką. Mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny. Parę miesięcy temu ogłosiliśmy ten jedyny w Polsce koncert Ministry i pierwszy tak naprawdę już od ładnych paru lat, no to natychmiast to środowisko fanów mocnej muzyki się obudziło i zewsząd wpłynęły sygnały, że Ministry właśnie pojawia się na innych brzmieniach w Lublinie. A na biegunie? No tak, na innych brzmieniach właśnie mamy takie przeskoki stylistyczne. Lee Scratch Perry to artysta kojarzony przede wszystkim z muzyką reggae czy z dubem. Bez wątpienia kolejny ekscentryk, osoba niezwykle wyrazista, artysta, który jest uznawany za takiego ojca, prekursora muzyki dub, bo on jako jeden z pierwszych zaczął swoje eksperymenty z samplami, z elektroniką w swoim studiu. To artysta wyjątkowy i bardzo płodny, ma na swoim koncie taką ilość płyt, że w zasadzie dzisiaj nikt nie jest w stanie się dokładnie doliczyć tej ilości, ale mówi się, że jest ich grubo ponad setkę. Do tego jeszcze Herbalizer, We Will Fail, prezentacja litewskiej sceny muzycznej, czy duet basisty Eichturzende Neubauten, Aleksandra Hake z instrumentalistką Daniel De Picciotto. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Jest to fuzja w zasadzie prywatno-zawodowa, ponieważ Aleksander Hake i Daniele De Picciotto są małżeństwem, ale są też małżeństwem muzycznym. Poznali się na pewno jako aktywiści w Berlinie na gruncie alternatywnej, awangardowej kultury. Zostali parą, a jeszcze później parą muzyczną. Ten projekt jest naprawdę wyjątkowy, bo z jednej strony można tam znaleźć wszystkie fascynacje Aleksandra, czasem troszeczkę mocniejsze gitarowe podróże, i całą wrażliwość Danieli, która interesuje się różnymi kulturami, muzyką świata. Ona bardzo mocno poszukuje. Także na pewno obydwoje mają bardzo otwarte głowy i starają się szukać tych inspiracji zarówno w muzyce, ale też w sztuce, w naturze i to wszystko słychać na ich albumach. Sprawdźmy na żywo, ale także stronę www.innebrzmienia.eu. Tam podejrzymy program. I mknijmy dalej. Co z wydarzeń pozamuzycznych? Na pewno nie można przegapić cyklu literackiego Wschodni Ekspres, bo chyba jesteśmy jedynym muzycznym festiwalem, który wydaje książki. I my te książki staramy się wprowadzać na polski rynek. W tym roku kolejnych 6 tytułów. Ukraina i Litwa po raz pierwszy w naszym portfolio. Będzie też mnóstwo spotkań z pisarzami. To będą spotkania dotyczące książek, które właśnie będą miały swoje premiery, ale będą też dwie bardzo ciekawe dyskusje. Dyskusje trójstronne, ponieważ to będą dwie głębsze rozmowy o odpowiedzialności pisarzy za przekazywanie prawdy historycznej. Możemy też pójść do kina, oczywiście. Przygotowaliśmy też bardzo bogatą ofertę warsztatową, rodzinną, głównie skierowaną do dzieci. Będzie też kilka ciekawych wystaw. Dwie wystawy fotograficzne. Oprócz tego naprawdę wyjątkowe wydarzenie, wystawa Peekaboo, książkowa. To też będzie takie spotkanie ilustratorów i towarzyszący mu cykl warsztatowy. I tak ogólnie zapowiada się festiwal Wschód Kultury, Inne Brzmienia. A przecież to tylko część propozycji. Polecam. Inne Brzmienia w Lublinie już od jutra do niedzieli, a więcej na www.innebrzmienia.eu. My na koniec pierwszej godziny programu alternatywnego wracamy do Brazylii. Już kilka miesięcy minęło od premiery nowego singla Dede Santa Clausa, Minha Cara. Nadrabiamy te zaległości. Jak zwykle w przypadku radosnej twórczości Dede Santa Clausa godne polecenia jest teledysk. Cê comentando da minha história assim. Eu sei qual a história, mas dá nada pra mim. Cê faz história na minha casa. Sua bunda, minha cara. Sua bunda, minha cara. Tá aqui. Cê vende inbox Insta, vamos sair. Eu vou de vai lá em casa, pode colar. Cê vende, quero. Já pode de pé colado na samba dançar. Chamou no portão, charmosa. Doida pra ficar de boa e jogar na minha cara.